19-22 czerwca wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 czerwca jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja zbada sprawę hejtu wobec 7-letniej Kasi Nawrockiej, córki prezydenta Lekta. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Prawa pasażerów linii lotniczych w unijnych krajach zostaną zmienione. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiedział podjęcie przez policję działań w związku z hejtem skierowanym wobec 7-letniej Kasi Nawrockiej, córki prezydenta Elekta. Sprawę będzie też badać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W rozmowie z TVP minister podkreślił, że wszelkie przejawy hejtu są niedopuszczalne, szczególnie wobec dziecka. Policja podejmuje już w tej chwili czynności. Ja też poleciłem działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skandaliczne, nie do zaakceptowania. Hejt na dziecko, więc wszyscy ci, którzy sieją nienawiść czy hejtują, poniosą za to odpowiedzialność, więc nie może być zgody na to. Wcześniej rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że policja podjęła czynności dotyczące internetowej agresji wymierzonej w córkę prezydenta Lekta. Ataki miały miejsce w sieci po wieczorze wyborczym, w którym uczestniczył Karol Nawrocki wraz z rodziną. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu, potwierdziła rzeczniczka resortu Renata Jeziłkowska. Jak dodała, głównym celem zmian jest ograniczenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży. Te zmiany zgodnie z założeniem obejmują zarówno promocję, jak i zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Przede wszystkim celem jest zwiększenie tutaj takiego bezpieczeństwa, ograniczenie dostępności dla osób nieletnich, tak by dzieci i młodzież nie sięgały po alkohol, by ograniczyć możliwość sprzedaży. Nowelizacja ma m.in. objąć sprzedaż alkoholu online i dotyczyć odbioru zamówionego alkoholu wyłącznie osobiście. Prezydent w święto Służby Ochrony Państwa dziękował ludziom, którzy od 10 lat go ochronią. Podczas uroczystości na placu przed Belwederem w Warszawie Andrzej Duda podkreślał, że podczas ubywającej kadencji zdarzały się sytuacje niebezpieczne. Pododdziały. Baczność. Na placu przed Belwederem funkcjonariuszom dbającym na co dzień o bezpieczeństwo VIP-ów dziękowali m.in. marszałek Sejmu, szef MSWiA i kierownictwo SOP, a prezydent Andrzej Duda robił to po raz ostatni jako prezydent. Wykonywaliście swoje zadania znakomicie także we wszystkich najtrudniejszych sytuacjach. Dziękuję za wszystkie te momenty, kiedy zatrzymywaliście ludzi, którzy chcieli postawić mnie w niebezpieczeństwie. Rzecznik SOP pułkownik Bogusław Piórkowski podkreśla, że służba jest gotowa na zmianę w Pałacu Prezydenckim. Zawsze stosujemy się do naszych procedur, więc tutaj myślę, że nie będzie żadnych przeciwności. Będziemy na pewno razem wspólnie współpracować. Nowym funkcjonariuszom gratulowała rodzina. Dożyłem czasów, że mój wnuczek będzie w tak pięknej i zaszczytnej służbie służył. Jakość i możliwość dołączenia do najlepszej formacji, jaka jest u nas w kraju. Czuje się pan, że jest pan w elicie? Zdecydowanie tak się czuję i to dla mnie ogromna przyjemność i satysfakcja. SOP to najmniejsza liczebnie służba mundurowa podległa MSWiA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prawa pasażerów linii lotniczych w unijnych krajach zostaną zmienione. Ministrowie transportu 27 uzgodnili stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Jedno z kluczowych uzgodnień dotyczy odszkodowań za opóźniony lot. Mają one być wyższe, ale dopiero kiedy opóźnienie przekroczy 4 godziny, a nie jak dotychczas 3. W przypadku odwołania lotu pasażer będzie mógł albo zażądać odszkodowania, albo linie lotnicze będą musiały znaleźć najszybszy lot dotarcia do celu. Koniec bezcłowego handlu z Ukrainą. Obowiązywał on od agresji Rosji na ten kraj. Unia Europejska przywróciła cła na zboża, miód, jaja i drób. Michał Dybał z Izby Zbożowo-Paszowej pozytywnie ocenia ruch Brukseli. Wszyscy chcemy, żeby nasz kraj i nasze bezpieczeństwo surowcowe, zbożowe było zachowane, było bezpieczne. Rolnik chce jak najwyższych cen, ja absolutnie to rozumiem. Z drugiej strony mamy też przemysł paszowy, który poszukuje głównie kukurydzy, przemysł olejowy, który poszukuje rzepaku, bo nasza produkcja nie wystarcza na tłoczenie 3,5 miliona ton. Więc myślę, że jakiś konsensus powinniśmy tutaj znaleźć. Marcin Him z firmy brokerskiej zajmującej się zbożem uważa, że w najbliższym czasie przywrócenie ceł niewiele zmieni.

wersja z dopiskiem Early Version. Przy okazji zapraszam do odsłuchu tak zwanych perełek, utworów, które funkcjonują jako wersje wczesne, wersje pierwotne. Woman on a Starway i oczywiście John Fox. Pan Marcin napisał, a tak właściwie pan Marcin informuje, że w Sosnowcu burza i deszcz. Dzisiejszy Off Control chyba dobrze wpasuje się w takie okoliczności przyrody. A ścieżkę ze Stranger Things pan Marcin bardzo uwielbia i na zakończenie serii czeka niecierpliwie. Kiedy? Kolejna seria, kolejne odcinki. Pan Robert podpowiada, że w listopadzie. Trochę jeszcze musimy poczekać. Pan Ruben się melduje, niestety spóźniony, ale zgłasza swoją obecność. Pan Ruben pozdrawia ze stolicy wszystkich słuchaczy Off Control. Oczywiście spóźnienie usprawiedliwiamy. Pani Małgorzata napisała, że nareszcie jest tak ciepło, że kojące wieczorne muzyczne mgły, jak znalazł. Pani Joanna zdążyła na końcówkę pierwszej godziny i z wielką lubością rozsiada się w tych dźwiękach. Rudnik nad Sanem, stamtąd właśnie melduje się pani Alina. Jest z nami Łódź, to pan Marek i drugi pan z Łodzi, a tak właściwie pan Jarek, który donosi, że radio nastawione na 103,8 FM. Pani Donata jeszcze odnosi się do typu tajemniczej IZM. Wilkoł bardzo podziela sympatię tajemniczej IZM. Pani Donata pamięta ich koncert w warszawskiej progresji. Ile to było? 6 lat temu. Koncert pełny sentymentów, wzruszeń, a wrażenia jakby Beatlesi byli ich kolegami z ławki szkolnej. Dużo uśmiechu i dużo pozytywnej aury. Pan Andrzej napisał, że chłodzi sobie herbatę w lodówce na okoliczność audycji, bo lubi zimną. No dzisiaj takiej zimnej fali nieco mniej, ale nie samą zimną falą Off Controlowicz żyje, prawda? Pan Michał melduje obecność z Siedlec, Biała Podlaska również pozdrawia jak co tydzień i to widzę, że bardzo aktywnie na rowerze. Powroty z roboty, to się zrymowało. Pan Stefan przemierza z punktu A do punktu B nocną drogą. Deszczowe Kosakowo pozdrawia wszystkich słuchaczy i redakcję. To pan Martin, jest z nami pani Kasia, która pozdrawia z Krakowa. Pan Artur pozdrawia wszystkich fanów Off Control prosto z Maszyc. Łódź pozdrawia dzisiaj bardzo dużo osób z Łodzi. Pan Artur z Łodzi pozdrawia. Była wyjątkowa wersja z dopiskiem Early Version, to teraz jeden z takich nietypowych utworów w dosyć nietypowej aranżacji. Best friend. Pan redaktor Wilka, albo raczej starego depesza z lasu, napisał pan Piotr z Gdańska. I'm taking a ride with my best friend. Niektórzy nie kryją, że nie ma nic lepszego niż samochodowa przejażdżka z najlepszym przyjacielem. Never let me down again. I ciarkotwórczy głos Czeszki Emy Brabcowej, czyli jeden z soundtracków szóstego sezonu The Last of Us. Tak swoją drogą ciekawy jestem, czy Martin Gore i Dave Gahan też nie mogli się oderwać od tego coveru jak ja. A propos podróży z punktu A do punktu B samochodem, pani Iza właśnie się zameldowała i przesłała nawet film z nocnej podróży. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. A pani Anna donosi, że w Łomży się słucha, księżyc świeci, po piwonie i jaśmin rozkwitają. Czas na kolejny urzekający i intrygujący cover. A.A. Williams. Correlation sucks and breeds a pack of lies. cover idealny, czyli jaki? Według mnie to taki, który zachowuje to, co najlepsze w oryginale, ale włącza coś od siebie, coś, co moglibyśmy uznać za ciarkotwórcze. W oryginale oczywiście grupa Placebo, a przed chwilą wersja nasączona całym spektrum emocji, wersja skrojona przez A.A. Williams. Without You I'm Nothing. Państwo pewnie pamiętają wersję Placebo nagraną wraz z Davidem Bowiem, ale ciekawy jestem, jak ta wersja stworzona przez A.A. Williams się Państwu podoba. Pani Elżbieta napisała: Without You I'm Nothing w wykonaniu Roberta Smitha i Briana Molko. To jest dopiero niebo dla uszu. 10 baśniowych utworów, między innymi również i ten. W końcu to baśnia. In Parts, Messed Up i zjawiskowy głos baśni lipińskiej. Ze świata baśni i onirycznej krainy wędrujemy teraz do świata grupy Xino and Oaklander. Xino and Oaklander, którzy od 21 lat przepięknie reaktywują brzmienie analogowe, a tak właściwie brzmienie analogowych syntezatorów wyciągniętych z takiej ogromnej 80-owej szafy, która kryje, co tu dużo mówić, mnóstwo tajemnic. Tak sobie myślę, że dobrze jest czasami zabawić się w takiego Sherlocka Holmesa i te dźwiękowe tajemnice, które są zakorzenione w latach 80. po prostu odkryć. Na pewno do rozwikłania tej zagadki przydaje się pora księżycowa. Wtedy dźwięki skrojone przez Shona i Liz brzmią najlepiej. Pani Joanna napisała, że Żnin się dzisiaj rozpływa bynajmniej nie od deszczu, ale od cudownej muzyki. Pan Waldemar z kolei słucha, niestety dosyć chaotycznie, bo podczas pakowania się na spływ kajakowy. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Pamiętają Państwo ten zespół? Chłopcy z dynamitu, tkani ze szmat, bawicie się barwami, tak by świat nie wiedział. Myślę, że chyba już żaden polski zespół nie będzie w stanie mnie zaskoczyć, na pewno jeżeli chodzi o kwestie nazewnictwa. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Ich koncert i wielki powrót w niedzielę 15 czerwca na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności. Obiecuję, że wszystko czytam. Lista utworów za chwilę pojawi się również na trójkowym Facebooku. Pan Jacek jeszcze pozdrawia z Gorzyczek po burzy. No to życzymy dobrej nocy. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. He's seen too much of life, and there's no going back. started out from Newfoundland and rowed ashore last night on Achill Island in County Mayo. The last 2 weeks, I had no water. And I was living on seawater, pint of seawater a day, and fish blood. I turned over 3 times, and twice was at night, one early in the morning, and it's not very funny at night, pitch black, boat upside down, everything everywhere. You've got to try and find a torch that's not waterlogged. On the 50th day, it was a storm, and it was windy and rainy, and all of a sudden, the wind and rain cut out. I sort of half turned, and I saw this black wall of water. Something in the air.